जा चले जा चले। जिया चले जा चले नैनु तले धुआं चले धुआं चले। पुंजिरी तंजी कुंजी क्यो मुंदिरी मुत्तोली जिंदी क्यो मंजड़ी वर्ण चुंदरी वावे कांगन नक्क तगदी मियाडुं दंगनिलावे। पुंजिरी तंजी कुंजी क्यो मुंदिरी मुत्तोली जिंदी क्यो मंजड़ी वर्ण चुंदरी वावे कांगन नक्क तगदी मियाडुं दंगनिलावे।